انسان وہ اپنی توبہ پہ پکا رہ سکتا ہے جو مایوس نہیں ہوتا. مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر انسان گناہ کی طرف پلٹ آتا ہے, کیونکہ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہی لوگ ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں. بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو کافروں کا کام ہے, مومن تو مایوس نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الشرك باللہ والایاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ, الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں, الشرک باللہ شرک کرنا, والایاس من روح اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا, والقنوط من رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا, جو شخص تین مرتبہ یہ کلمات کہہ دے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی, غفر له ذنوبه وان کان فارا من الزحف, اگر وہ بھاگا ہو جو کہ کبیرہ گناہ ہے, اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا, اس لیے انسان کو یہ کہنا چاہیے, یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوک اعظم ان کان ذا یرجوک الا محسنا فبمن یلوذ ویستجیر المجرم ربی دعوتک ما امرت تضرعا فاذا رددت یدی فمن ذا یرحم. اے میرے مالک, اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو میں جانتا ہوں تیری رحمت تو اس سے بھی وسیع ہے, اگر تو بھی میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو مجرم جرم کرنے والے آخر کدھر جائیں گے. ربی دعوتک ما امرت تضرعا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اگر تو نے میری دعا کو رد کر دیا تو میں کس کی طرف جاؤں گا. الہی عبدک الضعیف اتاک مقرًا بالذنوب وقد دعاك إن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. اے الہی, میں تیرا کمزور بندہ تیرے پاس آ گیا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے, تو مجھے معاف کر دے, اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا, اور تو ہی رحم کر سکتا ہے, اگر تو نے مجھے دھتکار دیا تو میں کدھر جاؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.